Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Hvis jeg kun får mulighed for at fortsætte som statsminister ved at gøre mig politisk afhængig af den yderste højrefløj, så vil jeg langt hellere afsøge muligheden for et samarbejde hen over midten. Fordi jeg oprigtigt tror på, at Danmark er bedre tjent med samling end med splittelse. Danmark er bedre tjent med samarbejde og kompromiser end med ultimative krav. Danskerne fortjener, at de partier, som nyder størst opbakning, også tager størst ansvar. Og fordi jeg tror på, at det er bedre at bygge broer over forskellene inde på midten, end ved at lade yderfløjene rive fundamentet for vores fællesskab ned. Ja, klokken var 10:30 i formiddags, da statsministeren Lars Løkke Rasmussen vendte valgkampen totalt på hovedet. Det gjorde han i forbindelse med lanceringen af sin nye samtalebog, Befrielsens Øjeblik, hvor han åbner for et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet. I fredags sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen ellers til TV2, at han hellere vil fokusere på Venstres valgkamp end på at lege bogstavleg. Jeg tror, det bliver en meget, meget lang valgkamp, hvis vi allerede her, før valgplakaterne er sat op, skal begynde at tale en hel masse om bogstavskombinationer efter valget. Vi kæmper vores valgkamp for at gøre vores parti Venstre så stort som muligt. Men fra i dag må vi bare indse, at vi står med en ny politisk virkelighed i Danmark. Og måske er ikke bare de to fløje i Folketinget potentielt i opløsning. Måske er selve partiet Venstre det også. For mens en række venstrefolk har været ude for at bakke op om Løkkes idé, ja, så siger kronprinsen, næstformanden Kristian Jensen, klart nej. En SV-regering er ikke engang en anden prioritet. Jamen, jeg vil være medlem af en regering, der fører en borgerlig liberal politik, og det er sådan set det, der er målsætningen. Jeg er helt sikker på, at du har en holdning til det her. Synes du, vi skal have en SV-regering i Danmark? SMS ind 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Tidligere i dag ændrede hele dynamikken i valgkampen sig på et øjeblik. I en helt ny bog åbner statsminister Lars Løkke Rasmussen for første gang for et regeringssamarbejde mellem Socialdemokratiet og Venstre efter folketingsvalget. Ideen er ikke ny. Senest i starten af valgkampen gik en række borgmestre fra de to store partier ud og opfordrede til en SV-regering efter valget. Kigger man på den nuværende valgperiode, så har S og V stemt sammen i 9 ud af 10 tilfælde. I dag i 55 minutter kommenterer en rød og en blå analytiker på Løkkes regeringsforslag. To fløjpartier udtrykker deres skuffelse, en venstremand udtrykker sin begejstring, og alle socialdemokratiske folketingsmedlemmer er tavse, men vi taler til gengæld med formanden for Ungdomspartiet og en S-borgmester. Er du vild med ideen om en regering mellem Socialdemokratiet og Venstre? Skriv ind til os på 42 600 247. Lars Trier Mogensen, velkommen til. Tak skal du have. Forfatter, politisk kommentator og vært på programmet Det Røde Felt her på Radio 24/7. Hvorfor kommer Lars Løkkes udmelding nu? Ja, han er gået i panik. Han kan se skriften på væggen, kan konstatere, at muligheden for at fortsætte som statsminister, uanset hvad det måtte være for en parlamentarisk situation, der vil være, muligheden for at fortsætte som statsminister er efterhånden nul. Og derfor trækker han så, kan man sige, et desperat kort og prøver som at vende rundt og siger så nu, stik modsat alt, hvad Venstre ligesom har sagt i de seneste uger, at man der kunne forestille sig en regering hen over midten sammen med Socialdemokratiet. Men dermed kortslutter han jo altså hele logikken i valgkampen, hele Venstres valgkamp. Det er kun få uger siden, der blev lægget sådan en valgmanual, hvor Venstres partiapparat ligesom havde lagt an til, at Socialdemokratiet helt oplagt skulle være deres modstander, deres skydeskive i valgkampen. Og der var ligesom altså hundredvis af tip til, hvordan lokale kandidater kunne forsøge ligesom at pille Socialdemokratiets politik fra hinanden. Ja. Nu ser vi så, at Lars Løkke i virkeligheden som et one-man-show, som en enmandshær, ligesom vender rundt, kortslutter det hele, og gør det, man på amerikansk kalder at gå rogue. Altså ligesom bryder ud af geledet. Det her, det er tydeligvis ikke et budskab. Altså budskabet om, at Venstre kan træde ind som juniorpartner i en socialdemokratisk regering. Det er tydeligvis ikke noget, der er koordineret i Venstretoppen. Christian Jensen, næstformand, finansminister, er allerede ude og afvise det. Men det er klart, at alle de venstrekandidater, som lige nu i de sidste par dage har været ude og hænge valgplakater op, de må også vitterligt blive overrasket, fordi det er ikke noget, der er hverken koordineret internt i Venstre, og nok så væsentligt er det heller ikke noget, der er gødet jorden for i samarbejde med Socialdemokratiet. Det vil sige, at selv hvis der kunne være opbakning til det, selv hvis man den kunne falde ud, så er det under ingen omstændigheder noget, Socialdemokratiet og Mette Frederiksen vil gå med til, fordi ja, Mette Frederiksen står ud, ser ud til at kunne danne regering alene og stabil. Ja. Og mens vi to taler sammen, der står hun jo i gang med pressemødet, og hun har jo allerede sagt, vi får lyden af det lige om lidt, men hun har jo allerede sagt, ja, det er fint nok, Lars, men jeg afviser at gå i regering med Venstre. Det har Lars Løkke vel også vidst på forhånd. Altså, han er jo snurret. Han ved vel godt, at Mette Frederiksen ikke kommer til at sige, ja, det er en god idé, Lars Løkke. Ja, men det her er en kæmpe, kæmpe trumf for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Altså, fordi signalet i det her er jo to ting. For det første, at modsat hvad Venstre tidligere har sagt, så er det altså ikke noget, Lars Løkke opfatter som noget specielt farligt, dramatisk scenarie, at Socialdemokratiet skulle komme til magten. Det er jo ligesom det, der bundfælder sig, det der står tilbage, det er, at Lars Løkke og Venstre godt vil kunne leve med en socialdemokratisk regering. Og det gør jo helt grundlæggende, at hele Venstres kampagne om og ligesom at danne skræmpepiller af Socialdemokratiet, at det smuldrer. Mm-hmm. Så man kan sige, så det er ligesom det første, at skytset mod Socialdemokratiet, det falder fra hinanden. Og det andet er jo, at Mette Frederiksen står så stærkt, så hun bare pænt og høfligt kan afvise at sige, jamen vi er da glade for, hvis Venstre efter et valg vil hjælpe os med at lave nogle brede aftaler. Så i virkeligheden er det her med til at bygge Mette Frederiksen op og give hende endnu mere autoritet, så jeg kan godt forstå, at hun på det pressemøde, der er i gang lige nu, står og smiler, fordi det her er en god dag for Mette Frederiksen. Og lad os lige høre hendes det, du kalder høflig afvisning. Socialdemokratiet, vi går til valg på at danne en socialdemokratisk mindretalsregering. Og det gør vi, fordi at der ikke er et parti, vi kan gøre det hele med. Der er til gengæld mange partier, vi kan gøre meget med. Det gælder selvfølgelig også partiet Venstre. Og jeg deler sådan set statsministerens frustration over mængden af ultimative krav, der er kommet i dansk politik, og sådan set også frustrationen over løfter, som alle ved ikke har nogen gang på jord. Men jeg nægter samtidig at ophæve betydningen af, hvad politik egentlig er for en størrelse. For vi skal dele os efter anskuelser, både der, hvor vi måtte være enige, men jo også der, hvor vi er uenige. Og retning, det betyder noget. Og jeg meldte mig altså ikke ind i Socialdemokratiet for 25 år siden, for i dag at opgive min drøm om et mere retfærdigt Danmark. Nej, Mette Frederiksen er ikke med på Lars Løkkes SV-drømme. Og som jeg også prøvede at sige før, det ved Lars Løkke vel allerede, da han sidder til pressemøde i formiddags. Han ved godt, at han kommer ikke til at få en fremstrakt hånd af Mette Frederiksen, som pludselig siger, ja, lad os da lave en SV-regering. Så hvad er det? Og du siger, det skriver du også i Berlingske, at Lars Løkke med den her melding reelt kortslutter Venstres valgkamp. Så hvad er det, Lars Løkke vil opnå? Man må konstatere, at Lars Løkke har indset, at han har tabt valget på forhånd. Selvom der er 20 døgn til, at valgstederne ligesom er ved at lukke, så har Lars Løkke ligesom allerede nu erkendt, at det er ikke muligt. Der er ingen scenarie tilbage, der gør, at han kan fortsætte som statsminister. Og der er det altså, at han, og det er en meget, kan man sige, dramatisk træk, meget opsigtsvækkende træk, ja, der har han så valgt som at smide alle hæmninger og melde ud på egen hånd, altså sådan næsten sådan anarkistisk, individuelt, at nu kører han sådan sit eget show. Og jeg må sige, at med de meldinger, der er i det her, altså den undsigelse i virkeligheden også af de sidste års regeringssamarbejde med Liberal Alliance og Konservativ, de to borgerlige partier, som helt oplagt selvfølgelig er sure nu, også lidt teatralt sure, fordi for dem er det også sådan set en fordel, at de nu kan få en klar profil. Men det, at Lars Løkke undsiger det regeringssamarbejde, at han giver Mette Frederiksen den store trumf, det er altså et udtryk for, at han ligesom har mistet evret. Og jeg kan ikke forstå, hvis jeg skal være ærlig, hvis Lars Løkke kan stå den her valgkamp igennem som statsminister og som formand for Venstre, der bliver nødt til nu i Venstre, allerede nu i dag, ved den her dramatiske dag, at åbne sig en diskussion om, hvem der skal efterfølge Lars Løkke. Og den kamp, det formandsopgør, ja, det er altså mildt sagt ikke specielt bekvemt og gunstigt for Venstre, at den nu popper op i valgkampens slutspurt. Men det vil den gøre. Lars Løkke er ikke bare dead man walking. Han er faktisk allerede, altså han har allerede meldt sig næsten ud af valgkampen, vil jeg våge påstå med den her melding, fordi at det er noget, der er så stor fordel for forhåndsfavoritten Mette Frederiksen, og fordi han er med til at reducere Venstre til et lille parti blandt mange andre. Partiformanden drømmer om en SV-regering. Partiets næstformand Kristian Jensen afviser det. Han afviser det faktisk meget direkte, når man læser Berlingskes interview med ham. Helene Christine Holst fra Berlingske spørger ham, kunne du forestille dig som anden prioritet, det er det, Lars siger, kunne du forestille dig Kristian Jensen som anden prioritet at have en SV-regering? Og så svarer Kristian Jensen, nej. Og det jeg forestiller mig at lægge kræfter i, at første prioriteten bliver en realitet. Han afviser sin formands idé. Og det der jo er den, kan sige, klare logik i Kristian Jensens afvisning, det er, at i politik bliver man jo nødt til at starte med at være uenig. Jeg tror, de fleste mennesker kender også fra deres privatliv, fra deres parforhold, fra deres arbejdsplads, at man jo ofte ender med mindelige løsninger og kompromiser. Men det er jo efter, at man ligesom har taget en kamp, en konflikt, en diskussion. Man kan ikke starte en politisk interessekamp med at være enig. Altså, SV-regeringen er en fantasi, der svarer lidt til dem, der vil sige, jamen det ender jo altid med, at Dansk Arbejdsgiverforening og LO ender med at blive enige om en overenskomst. Hvorfor bliver de ikke bare fusioneret? Hvorfor går arbejdstagerne og arbejdsgiverne ikke bare sammen? De ender jo med at blive enige. Pointen er jo, at de kun bliver enige, fordi de starter med et forskelligt styrkeforhold. De kæmper en interessekamp, og på samme måde, og måske endnu højere grad, er det i politik, hvis man ikke har partier, som altså repræsenterer forskellige vælgergrupper, forskellige interesser, som dyster og kæmper efter deres styrkeforhold, ja, så bliver det bare forvaltning. Og jeg er med på, at man kan henvise til kommuner, hvor der er et fint samarbejde, men pointen er, at politik er en kamp, og hvis man opløser den kamp, som Lars Løkke gør nu, ja, så melder man sig ud af politik. Lars Trier Mogensen, forfatter, politisk kommentator og vært her på Radio 24/7. Tusind tak. Du lytter til Radio 24/7. Jan E. Jørgensen, folketingsmedlem for Venstre, EU- og kommunalordfører. Velkommen til. Tak for det. Du bakker jo fuldstændig op om Lars Løkkes tanker om en SV-regering. Du siger endda til DR, at en SV-regering ville være indlysende rigtig. Hvorfor vil en SV-regering være indlysende rigtig? Jeg siger indlysende rigtig i den nuværende situation. Altså, vi står i en nærmest undtagelseslignende situation, hvor vi står til at få et parti i Folketinget, som taler om at tvangsdeportere hele befolkningsgrupper, som taler om, at etnisk udrensning er jo virkelig det, de står for. Og sådan en parti kan vi jo ikke danne regering på baggrund af. Så selv hvis der bliver blot flertal efter valget, hvis det blå flertal så bliver med en afhængighed af Stram Kurs og Nye Borgerlige, jamen så kan vi jo ikke regere. Og på samme måde vil Mette Frederiksen stå med nogle meget, meget store problemer, fordi hun har en række støttepartier, der er kommet med det ene ultimative krav efter det andet, og de kan ikke opfyldes. Ja, Mette Frederiksen tager jo Lars Løkkes udmelding med sindsro. Hun smiler lidt af det og siger, at der kommer ikke til at blive nogen SV-regering. Hun afviser faktisk ideen om en SV-regering. Det gør hun her for, eller hun gør det stadig lige nu live på TV2, men det har hun gjort siden kl. 15, når hun stod og afvist det her SV-samarbejde. Men I er altså nogen, der godt kan lide tanken. Der er dig, så er der din partifælle Preben Bang Henriksen. Han siger til DR her til formiddag, nu citerer ham, et samarbejde hen over midten mellem de partier, der er vant til at tage magten, er bestemt at foretrække. Så det er jeg stor tilhænger af. Og så er der din partifælle Jakob Jensen, jeres finansordfører. Han foretrækker også en SV-regering. Han siger i samme artikel, et regeringssamarbejde mellem Venstre og Socialdemokratiet er det bedste for Danmark i den nuværende situation. Det var stort set ordret det, du sagde før. Jan E. Jørgensen, i den nuværende situation, så er det altså bedst for Danmark med en SV-regering og ikke en borgerlig-liberal regering. Nej, det bedste vil selvfølgelig være en borgerlig-liberal regering, men det skal jo være en borgerlig-liberal regering, der har et flertal, der ikke baserer sig på Nye Borgerlige og Stram Kurs. Så det kommer jo an på valgresultatet. Ja, altså, jeg kæmper med hver en fiber i min krop for, at vi får så godt et valgresultat som overhovedet muligt, og jeg håber virkelig af hele mit hjerte på, at vi får et blåt flertal. Men bliver det blå flertal, hvis det afhænger af Nye Borgerlige og Stram Kurs, som har stillet forslag, der vil betyde, at vi er nødt til at melde os ud af EU, at vi bliver nødt til at melde os ud af internationale konventioner, jamen så kan det jo ikke lade sig gøre. Og derfor i den situation, der vil det bedste, eller det næstbedste, om du vil jo så være en SV-regering, som rent faktisk vil kunne regere det her land. Okay, så du foretrækker ikke en SV-regering? Det er ligesom det næstbedste? Jamen altså, det kommer an på valgresultatet. Altså, jeg foretrækker selvfølgelig, altså allerhelst ville jeg da have, at Venstre fik 90 mandater alene. Men det er jo et... Ja, det sagde Lars Løkke også på mødet. Det vil alle politikere altså, gerne. Præcis, men der er et stykke vej til desværre, ikke? Ja. Og så må man jo bare melde sig ind i virkelighedens verden og se, jamen altså, lige nu er der ikke noget, der tyder på, at vi får 90 mandater uden Nye Borgerlige og Stram Kurs. Men jeg håber da selvfølgelig på, at det lykkes. Kigger man på virkelighedens verden, som du kalder den, så beskriver du den jo som en slags undtagelsestilstand. Du siger, at Danmark er i en slags undtagelsestilstand. Det er jo fordi, du tænker på de her yderste højrefløjskræfter, Nye Borgerlige og især Stram Kurs, og de må altså under ingen omstændigheder få indflydelse, hvis man skal tro dig og Lars Løkke. Og det er simpelthen så vigtigt, at I er klar til at ofre det borgerligt-liberale samarbejde. Jamen, vi kan jo ikke lave et borgerligt-liberalt samarbejde, hvis vi er afhængige af Stram Kurs og nye borgerlige, for de kommer med nogle ultimative krav, som de vil have opfyldt for at støtte os, og de ultimative krav, dem hverken kan eller vil vi opfylde. Og derfor kan man sige, så er vi jo bare i en anden situation. Så det er altså konsekvensen af Nye Borgerlige og Stram Kurses indtog på den politiske scene, det er den opløsning af Blå Blok, vi ser nu. Rasmus Paludan og Pernille Vermund, det var det, der skulle til for at ryste Blå Blok fuldstændig i stykker. Nej, kun fordi der er nogle vælgere, der stemmer på dem. Altså, hvis vi sidder med et folketing efter valget, hvor der er blot flertal, men du har Pernille Vermund, der kommer med ultimative krav, som betyder, at vi skal melde os ud af internationale konventioner, betyder, at vi skal melde os ud af EU, og du har et Stram Kurs parti, som mener, at vi skal udvise danske statsborger, blandt andet årets danskere, Nadine, hende skal vi jo udvise. Altså, det kan vi jo ikke, og det vil vi ikke. Altså, så er der jo ikke meget sjov ved at regere, hvis man skal lave en politik, som vi synes vil være fuldstændig vanvittig. Janne Jørgensen, du og Preben Bang og Jakob Jensen og selvfølgelig primært din formand, Lars Løkke, taler om en mulig SV-regering. Din næstformand, Kristian Jensen, han afviser tanken om en SV-regering. Venstres formand og Venstres næstformand er altså lodret uenige om det her. Er det kun Lars Løkke og Kristian Jensen, der er uenige, eller peger det her på en dybere splittelse i partiet? Ej, Lars og Kristian er ikke uenige. Altså, Kristian kommer til at svare lidt for hurtigt. No. Og det, han siger, det er nu selvfølgelig fair nok, det kan jeg godt forstå, blevet blæst op, men der er ikke den uenighed. Hvad er det, Christian siger, hvor han har svaret lidt for hurtigt? Jamen, han siger nej, hvor han skulle have sagt ja. Og det vil sige, at Christian Jensen svarer, han burde have svaret ja? Ja. Hvorfor svarer han nej? Ja, det ved jeg ikke, fordi det er gået lidt stærkt. Så Christian Jensen, jeres næstformand i Venstre, han har ikke lige tænkt sig om? Jamen altså, prøv at høre her. Altså, det er jo en meget vanskelig balancegang. Fordi på den ene side at gå ud og kæmpe for at få så mange stemmer som muligt og på at videreføre den regering, vi har i dag. Og samtidig, som Lars Løkke fortæller, åbne en dør på klem. For hvis nu valgresultatet bliver anderledes, hvad gør vi så? Altså, det er selvfølgelig vanskeligt at kommunikere på den måde. Det gør virkelig, at man holder tungen lige nu. Det er jo ikke første gang, at Kristian Jensen er blevet banket på plads i Venstre. Er det nu her endnu et eksempel på, at han skal bankes på plads, fordi han har sagt det forkerte? Jamen, der er ikke behov for at banke Christian på plads. Altså, Christian forsøger at kommunikere, at det vigtigste for os, det er at få et blot flertal efter valget, så vi kan danne en VLAK-regering, og vi kan fortsætte. Så vil han helst ikke forholde sig til ret meget andet. Han bliver spurgt af Berlingske journalist, altså din næstformand, Venstres næstformand. Jeg gentager det bare lige for lytterne, som måske ikke har læst artiklen, Janne Jørgensen. Ja, jeg skruer lige ned for dig, så læser jeg lige op, så lytterne kan høre, hvad der er blevet spurgt om og blevet sagt. Berlingskes journalist spørger altså Venstres næstformand Kristian Jensen, kunne du forestille dig som anden prioritet at have en SV-regering? Og så svarer Kristian Jensen, nej. Jeg forestiller mig at lægge kræfter i, at første prioriteten bliver en realitet. Kristian Jensen afviser altså muligheden for en SV-regering. Jamen, altså, jeg har læst det, jeg er ikke tungnem. Altså, jeg prøver at forklare dig, at det Kristian siger i sætningen, det er jo helt fint. Altså, vi lægger kræfter i, at første prioriteten bliver en virkelighed. Ja, han svarer nej. Han kan ikke forestille sig det. Ja, det ved jeg godt, og nu har jeg forklaret dig. Grunden til, at jeg er lidt panittengryn med det her, Janne Jørgensen, det er jo selvfølgelig, fordi mange vil tænke, at det her det peger på en splittelse i Venstre. Lars Løkke blev jo også spurgt på pressemødet, da bogen skulle fremlægges her i morges, den her samtalebog, som jo har dannet udgangspunktet for hele. Bliver han spurgt om det her, de er klappet af med folketingsgruppen? Og på det spørgsmål svarer han, jeg udtrykker Venstres linje, jeg er Venstres leder. Det er jo ikke et svar. Har Lars Løkke klappet af med jer i folketingsgruppen? Altså, Lars er Venstres formand, og Lars lægger linjen. Og Venstres folketingsgruppe holder nogle gruppemøder. Du ved godt, at der ikke er gruppemøder for tiden, fordi der er valgkamp. Så er Folketingets arbejde jo lukket ned, og vi er heller ikke gruppemøder. Altså, sådan nogle tanker, som det, man gør sig i bogen, det er jo ikke noget, du kan lægge ud i en studiekreds og sidde og diskutere 34 mennesker. Det kan ikke lade sig gøre, og derfor så er man jo nødt til at komme med den udmelding selv. Men altså, den der splittelse, som du forsøger over at tale op, den er ikke til stede. Men det vil sige, jeg bliver nødt til, eller jeg håber så, at nogle journalister får fat i Kristian Jensen, for ellers har vi jo et problem her. Vi er jo nødt til så at få Venstres næstformand, Kristian Jensen, til at ændre sit svar til ja, at han godt kan forestille sig SV-regeringen som en anden prioritet. Ellers så har vi jo en splittelse i Venstre. Ja, jeg ved ikke, hvad du er nødt til at hive sig for fat i. Det er ikke mig, der skal vurdere, hvad du er nødt til. Janne Jørgensen, Laura Lindahl fra Liberal Alliance, hun venter på den anden telefon. Hun lytter med lige nu. Og på Twitter, der skriver hun sådan her. Denne melding er endegyldigt bevis på, at Venstre har forladt deres liberale idealer for Danmark. Det er trist. Liberal Alliance er det eneste liberale parti, der kæmper for det borgerlige Danmark. Det må stå klart for enhver. Janne Jørgensen, hvorfor kæmper du ikke længere for det borgerlige Danmark? Jamen, jeg er 100% uenig med Laura i den udmelding. Vi kæmper for det liberale Danmark, det gør vi. Men vi forholder os også til virkeligheden. Og hvis den virkelighed er, at der kun er blot flertal med stemmer fra Stram Kurs og Ny Borgerlig, jamen, så kan det jo ikke lade sig gøre. Janne Jørgensen, folketingsmedlem for Venstre, EU- og kommunalordfører. Tusind tak. Selv tak. Radio 24/7. Og I skriver en masse dejlige sms'er ind med jeres holdning til en mulig kommende SV-regering. Tusind tak for det. Jeg skal nok læse nogle af dem op. Vi har simpelthen allerede så mange mennesker med, der har vigtige ting at sige. Dem tager jeg altså lige første ombæring. Laura Lindahl, du er en af dem, medlem af Folketinget for Liberal Alliance. Velkommen til. Tak. Hvordan har du det? Jamen, jeg synes, det er en trist dag for det borgerlige Danmark. Der er stadigvæk 3 uger tilbage af valgkampen. Og nu har man allerede i Venstre, eller det har statsministeren i hvert fald, vi ved så ikke, hvor meget resten af folketingsgruppen er inddraget, men statsministeren har gjort op, at man kun kan danne en borgerlig, liberal regering med Stram Kurs og Ny Borgerlig, og det har han også gjort op med sig selv, at det vil han ikke. Og det synes jeg bare er alt for tidligt at erkende et nederlag. Vi har 3 uger, vi knokler ud på gader og stræder for at overbevise folk om, at man skal stemme borgerligt, liberalt. Så jeg synes, det er ærgerligt, at han allerede slår op i banen. Jeg synes, det er ærgerligt for Danmark, for det borgerlige Danmark, at han stiller sig over side om side med Mette Frederiksen. Men Laura, der foregår altså nogle ting ude på den yderste højrefløj i Danmark, som gør Lars Løkke bekymret. Og det er jo det, han har tænkt over. Og han er kommet frem til konklusionen, det er bedre for mig at sige, at Venstre skal samarbejde med midten, end risikere at danne en regering, som skal basere mandater på Stram Kurs og Nye Borgerlige. Det kan han simpelthen ikke være med til. Nej, og det synes jeg er fuldstændig fair. Vi har sådan set også meldt klart ud, at vi heller ikke er interesseret i at basere en regering på Stram Kurs. Men skulle vi nu ikke lige lade danskerne sætte deres kryds først? Skulle vi nu ikke lige se, om Stram Kurs overhovedet kommer i Folketinget? Der er gået en uge af valgkampen, der er 3 uger tilbage. Ja. Jeg synes, det er for tidligt at drage nogen som helst konklusioner. Altså, nogen vil sige, at det var realistisk at drage konklusionen lige nu. Med al respekt, Laura Lindahl, så ser det jo ikke ud til, at Venstre, Konservative og Liberal Alliance kan få et flertal sammen. Nej, men hvis folk havde den mentalitet, hvis der er på en fodboldbane, der ser du da heller ikke et hold, fordi de er bagud i en finalekamp, bare slå helt op i banen. Man kæmper altså til det aller sidste minut i overtiden, fordi man gerne vil vinde, fordi det er vigtigt, fordi det betyder noget. Og det gør Lars Løkke, ikke? Han har 3 uger før tid, har han bare givet op. Og du siger i dit Twitter-opslag her, at det er det endegyldige bevis på, at Venstre har forladt deres liberale idealer. Har der været andre tegn, synes du, på, at Venstre er blevet mere venstreorienteret i den seneste tid? Ja, det her det er jo noget, der går tilbage fra Anders Fogh, som jo opgav visionerne om minimalstat til en velfærdsstat, og begyndte at vende danskerne stille og roligt til at blive velfærdsnarkomaner. Men hvad med Venstre i den senere tid her, Laura Lindahl? Kan du ikke nævne nogle ting, Venstre har meldt ud, som du synes har peget den retning? Nå, men Venstre har jo meldt ud, at man ikke går til valg på skattelettelser. Det er en klar borgerlig liberal mærkesag. Venstre har meldt ud, at man ligesom Socialdemokratiet vil bruge 69 milliarder mere. Altså, Det er jo den drejning, Venstre har taget. Det er kommet snigende, men nu med den her melding, der er det jo bare slået fast med syv tommer søvn, at det her, det er det, som Venstre vil. De vil ind på midten og stå side om side med Mette Frederiksen, og det er trist. Lars Løkke, han talte jo meget varmt om samarbejdet hen over midten i dag ved pressemødet. Lad os lige høre det klip. Og jeg er sådan set også glad for, at næsten 95% af alle lovgivninger er gennemført med brede flertal. Der er heldigvis meget politik, der laves på midten af dansk politik. Og det er jo i virkeligheden det, der har gjort Danmark til en succes. Laura Lindahl, du er jo liberal ind til den inderste krog af dit hjerte, og al respekt for det. Men Lars Løkke, han er altså meget glad for midten. Han synes, det er vigtigt for at ikke give de her yderfløjspartier magt i Danmark. Og så siger han jo også her, jamen prøv at høre, vi træffer en masse beslutninger sammen med Socialdemokraterne. Altså, så vidt jeg ved, så er det noget med 95% af deres afstemninger er den samme som Socialdemokraternes. Han er meget glad for det her. Det er det, der har gjort Danmark til en succes. Måske har Lars Løkke bare mere til fælles med Mette Frederiksen end med dig? Ja, måske har han. Og det synes jeg bare er trist for et parti, som kalder sig Danmarks Liberale Parti. Der synes jeg, det er trist, at de har mere til fælles med en socialdemokrat end med Liberal Alliance. Men det er nok det, vi må sande, okay. Og det er så sådan, det er nu. Hvor er det trist for dig? Det er meget trist for mig. Men Laura, hvem skal vi så pege på som statsminister? Eller ikke vi. Hvem skal I liberale pege på som statsminister? Det kan vel næppe fortsat være Lars Løkke? Altså, hvad med at pege på Anders Samuelsen eller Søren Pape? Men nu er Liberale Alliance og de konservative i dag meget små partier. Så vi har jo sagt, at vi synes, Lars Løkke har stået for det største borgerlige parti i Danmark, og har jo også står på et liberalt grundlag. Og han er bare et bedre bud end Mette Frederiksen. Ja. Og jeg synes ikke, det er seriøst med Uffe Elbæk, der peger på sig selv, med Pernille Skipper, der peger på sig selv. Det er ikke seriøst. Det er seriøst at pege på det største parti i den blok, man tilhører, som, og den gren, man er. Det er Lars Løkke for os. Han er det er det største borgerlige parti. Også på trods af den her udmelding, og altså Lars Trier Mogensen, politisk kommentator herinde på radioen, han sagde jo til at starte med den her udmelding, der melder Lars Trier sig reelt ud af valgkampen. Jamen, altså, jeg ved ikke rigtigt med de analyser, der ligger. Altså, vi har ligesom sagt, at Lars Løkke, han er det bedste bud på en statsminister, men det er afgørende, at Liberale Alliance og sådan set også de konservative står i en anden retning. Har Lars Løkke så meldt ud, at han skal ind på midten, og han hellere vil lege med Mette Frederiksen. Det er trist for det borgerlige Danmark, og det er selvfølgelig trist for os. Laura Lindahl, tusind tak, fordi du vil være med. Selv tak. Folketingsmedlem for Liberal Alliance. Vi skal have nogle nyheder lige om lidt. Skriv jeres sms'er ind. Jeg skal nok læse nogle af dem op. Ønsker du en SV-regering, ligesom Lars Løkke åbenbart drømmer om? 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Og 55 minutter handler selvfølgelig i dag om Lars Løkkes udmelding om en mulig SV-regering. Det kunne godt være et scenarie, sagde han på et pressemøde i formiddags, hvor hans nye samtalebog blev præsenteret. Jeg spurgte, om I godt kunne tænke jer en SV-regering. Torben skriver, SV-regering, nej tak. Hvis Mette siger ja, er Socialdemokraterne døde. Lars Løkke er panik før lukketid. Og Mette Frederiksen har jo allerede sagt nej tak her. Klokken 15 gik hun ud på et pressemøde og afviste idéen om en SV-regering. En af jer skriver, om hun ikke Venstre skulle lave en Kristendemokraterne. Og med det går jeg ud fra i og skift formand, står der. Altså udskift, ligesom Kristendemokraterne har udskiftet Grenov med Isabella Arendt, ja, så kunne man jo udskifte Lars Løkke Rasmussen med Christian Jensen. Egon skriver, hej, vi skal ikke have en SV-regering, så heller en mindretalsregering med S og SF med støtte fra andre partier. Og så en rigtig interessant sms, den vil jeg også gerne vende tilbage til lidt senere. Der er en af jer, der skriver, en SV-regering vil blive en teknokratregering, som vil øge politikeren leden endnu mere og uden tvivl vil styrke yderfløjene yderligere. Det synes jeg er et interessant perspektiv. Det kan vi tage op lidt senere. Nu vil jeg først gerne sige velkommen til dig, Mette Østergaard. Tak skal du have. Chefredaktør på Berlingske. Og for kort tid siden, der skrev du en leder i Berlingske på baggrund af Lars Løkkes udmelding. Og du skriver, Lars Løkke risikerer at afmontere et reelt borgerligt projekt i dansk politik. Det er trist, og det er et svigt af det borgerlige Danmark. Hvad mener du med det? Jeg mener det med det, at i og med, at han åbner døren på klem for Socialdemokraterne, man kan sige, at han går stadigvæk til valg på en borgerlig-liberal regering, men alene det at have snakken om at kunne indgå i en SV-regering, så synes jeg også, at Lars Løkke opgiver at trække det og gøre midten til dansk politik til en borgerlig politik. Og han har også den ambition, kan man sige, at lave et samarbejde med Socialdemokraterne, som på den måde afmonterer det samarbejde, der i forvejen er med både de konservative og liberale alliancer, som nu må stå tilbage i valgkampen som enkeltpartier, i stedet for at Blå Blok står som en samlet enhed og kan kæmpe videre. Altså mere som enkeltpartier, end de gjorde i forvejen? Ja, det synes jeg i forhold til, at man, om man går til valg på at fortsætte en regering, eller man åbner døren på klem for at samarbejde med nogen, som man faktisk har brugt rigtig meget tid på at bekæmpe. Og det at være bannerfører for et borgerligt projekt, det er der jo en risiko for, at Lars Løkke smider håndklædet i ringen på den opgave. Ja, det skriver du nemlig også, at Lars Løkke ligner en, der er ved at smide sit blå håndklæde i ringen. Og den metafor, skal man forstå den som leder af Blå Blok, eller er det også som leder af partiet, han er ved at smide håndklæden i ringen? Det er i virkeligheden mere som leder af et borgerligt projekt. Altså, vi har set over den seneste uge, hvordan han har adopteret Socialdemokraternes økonomiske politik, jo med velfærdsløfter, som lyder som et ekko af Socialdemokraterne. Og nu tager han så et stort skridt ved at åbne for, om man kunne lave et samarbejde, et regeringssamarbejde med Socialdemokraterne. Og dermed synes jeg, at han svigter det borgerlige projekt, fordi der er forskel på at være socialdemokrat og være i hvert fald borgerlig. Og så er det, man kan diskutere, om Venstre er slået ind på en så socialdemokratisk bane, at efterhånden ligner Foghs projekt fra 2001. Men at svigte det, I hørt, bliver det jo ikke sådan noget. Mette Frederiksen har jo været at sige nej tak, så virkelig er det jo rent hypotetisk det her. Men du siger, han svigter det. Han siger jo selv, jamen prøv at høre, for at undgå indflydelsen fra de yderste højrefløjspartier, her mener han jo selvfølgelig Stram Kurs og Nye Borgerlige, jamen så er jeg nødt til at samarbejde henover med. Jeg kan ikke have en borgerlig regering, der sidder på mandater fra Stram Kurs og Nye Borgerlige. Hvad tænker du om den overvejelse? Det synes jeg er lederskab. Det synes jeg er enormt sympatisk at sige, at man kan ikke bygge en kommende regering på stemmer fra partier, som går ind for at gå imod internationale konventioner og også grundloven. Så det synes jeg er lederskab at sige det på den vis. Det, der er problemet, er, at når man siger det inde i en valgkamp, altså vi ved ikke, hvordan mandaterne falder endnu, og det kan jo meget vel være, nu siger du et fuldstændig hypotetisk eksempel, men vi kommer så tydeligvis ud i nogle dronningerunder på den anden side af valg, hvor de forhandlinger, der skal være, kan blive interessante. Men så skal Mette Frederiksen da i hvert fald æde sin ord. Ja, altså så skal Mette Frederiksen jo æde sin ord. Hun har jo sagt nej tak, hun har jo afvist det. Jo, men det må vi se, hvordan mandaternes logik falder. Ja. Altså, jeg tror, man ikke skal afvise noget som helst om, hvordan de regeringsforhandlinger kan være på den anden side. Så Mette Østergaard, du siger, det er lederskab, han udviser, når han siger, vi skal ikke danne regering på baggrund af mandater fra Stram Kurs og Nye Borgerlige. Det kalder du lederskab. Og så siger du samtidig, at han er ved at smide det blå håndklæde i ringen, eller hvad du sagde. Men det er så, fordi han gør, at timing er forkert. Han skulle have gjort det tidligere, eller hvad mener du? Jeg mener det med det, at du kan jo sagtens gå efter at have et udgangspunkt, der hedder en borgerlig regering, som så samarbejder hen over midten. Når man tager det ekstra skridt og siger, at man er villig til at indgå i en regeringskonstellation sammen med Socialdemokraterne, så overgiver man sådan set også definitionsretten for det projekt til Socialdemokraterne, og dermed accepterer, at det er en socialdemokratisk velfærdsmodel, som er udgangspunktet for, hvad der skal være midten i dansk politik. Der er trods alt væsentlig forskel på at være socialdemokrat og være borgerlig i forhold til, hvordan man ser på skattepolitik, på velfærdspolitik, på om det er individet eller det er fællesskabet, som er udgangspunktet for ens politik. Og der kan være masser af politik, man kan samarbejde med henover midten, men det at indtræde i en regeringskonstellation er så stort et skridt, at man lader Socialdemokraterne være definerende for, hvem der er udgangspunktet for midten i dansk politik. Mm. Og det synes jeg er ærgerligt ud fra et borgerligt synspunkt. Venstres formand lufter sine tanker om en SV-regering. Venstres næstformand afviser tanker om en SV-regering. Er det et tegn på splittelse i Venstre? Ja, det synes jeg, det er. Og det er jo også et udtryk for, at den bevægelse, som Lars Løkke har foretaget over den seneste uge ved først at adoptere en socialdemokratisk velfærdsmodel, og, eller i hvert fald velfærdspolitik og en økonomisk politik, og så derefter indtræde i en regering, eller have tanker om at kunne indtræde i en regering med Socialdemokraterne, uden at have inddraget sit bagland, sit ministerhold, sit parti, er udtryk for, at der er et solorit over Lars Løkkes tanker her. Mm-hmm. Og jeg kan godt forstå, at der sidder nogen i Venstre og det øvrige borgerlige Danmark og tænker, hvad foregår der egentlig, hvordan kan vi den ene uge få udleveret en spinmanual, som kritisk sætter blik på alt det, som Socialdemokraterne gør forkert, og så den næste uge skulle have tanker om at kunne indgå i en regeringssamarbejde. Jeg tror, det her det slår tydeligvis sprækker i forhold til de andre partier i Blå Blok, men der er også risiko for, at det her det kan blive en intern kamp i Venstre, og det synes jeg, at næstformand Kristian Jensens udtalelser er et ret tydeligt eksempel på. Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske. Tusind tak. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Kunne du tænke dig en SV-regering? Det er dagens spørgsmål, en af jer skriver. Jeg er så forbandet træt af blokpolitik. Lykkes udmelding er desperation. Det beviser bare, at han er en vendekåbe. Med venlig hilsen en, der har stemt konservativt mange gange. Morten skriver. Endelig toner det gamle liberale og borgerparti Venstre rent flag og afslører sin sande, småsocialdemokratiske inderste holdning. Og Kenneth skriver, at en SV-regering synes usandsynlig og som en dårlig idé, på trods af, at de har stemt for i 9 ud af 10 forslag, så er ideologierne så langt fra hinanden. Her nævner Kenneth skattelettelser i forhold til forøgelsen af velfærd osv. Hvis det utænkeligt skulle ske, at Lars Løkke står til at være statsminister, så er det klart, at alternativet med stram kurs er noget værre end en SV-regering. Lars er en færdig mand. Pelle Dragsted, velkommen til. Tak skal du have. Under Løkkes pressemøde i morges, eller i formiddags, der tweetede du en liste over politiske tiltag, som ifølge dig kommer til at mangle i meget høj grad, hvis danskerne får en SV-regering. Men du kan jo virkelig ånde lettet op, for for 3 kvarter siden, der gik Mette Frederiksen ud og sagde, prøv at høre, hun blæste hele storm med, der bliver ikke nogen SV-regering. Hun afviser et samarbejde med Lars Løkke. Så jeg tænker, du er helt tryg nu. Altså, jeg synes, det er positivt, at Mette Frederiksen sådan i hvert fald sparkede ideen sådan relativt kraftigt til hjørne. Hun vil ikke garantere noget, og derfor synes jeg heller ikke, at man skal være føle sig helt tryg endnu. Altså, vi så jo under Thorning-regeringen, hvordan Socialdemokraterne i meget høj grad søgte at lave store økonomiske og i mine øjne meget asocialt aftaler med højrefløjen her under Venstre. Så jeg tror ikke, at man skal holde lettet op, men det er positivt, at hun i hvert fald i første omgang afviser den her regering, fordi ved at tage Venstre, forskellen mellem at samarbejde med ind over midten, ja, og så tage Venstre decideret med en regering, ja, det er jo, at når man kommer med i regering, så får man jo en vetoret. Mm-hmm. Og det er derfor, jeg skriver på Twitter, at jamen, det vil jo betyde for eksempel, at vi ved, at fattigdomsydelserne, altså kontanthjælpsloftet og de andre fattigdomsydelser vil fortsætte, at vi ved, at klimapolitikken vil være slatten, og vi ved, at naturpolitikken, der vil landbrugets lobby stadigvæk spille en stor. Men stor Pelle Dragsted, det er jo slet ikke farligt, det her. Mette Frederiksen har jo afvist et samarbejde med Lars Løkke. Lad os lige høre, hvad hun sagde. Socialdemokratiet, vi går til valg på at danne en socialdemokratisk mindretalsregering. Og det gør vi, fordi at der ikke er et parti, vi kan gøre det hele med. Der er til gengæld mange partier, vi kan gøre meget med. Det gælder selvfølgelig også partiet Venstre. Og jeg deler sådan set statsministerens frustration over mængden af ultimative krav, der er kommet i dansk politik, og sådan set også frustrationen over løfter, som alle ved ikke har nogen gang på jord. Men jeg nægter samtidig at ophæve betydningen af, hvad politik egentlig er for en størrelse. For vi skal dele os efter anskuelser, både der, hvor vi måtte være enige, men jo også der, hvor vi er uenige. Og retning, det betyder noget. Og jeg meldte mig altså ikke ind i Socialdemokratiet for 25 år siden, for i dag at opgive min drøm om et mere retfærdigt Danmark. Ja, Pelle Dragsted, vi kommer ikke til at få en SV-regering, det står vel ret klart? Jamen, altså, jeg synes, det er som sagt, at det er positivt, at Mette Frederiksen udtaler sig så tilpas klart, at hun siger jo selvfølgelig, at vi går ikke til valg på, og man kan lægge meget ind i ting, der bliver sagt. Men jeg synes, det er en relativt klar afvisning, og det synes jeg er meget positivt, fordi at jeg tror også, at altså, vi kan jo se, at et meget stort flertal af danskerne, i hvert fald i meningsmålingen, lige nu ønsker en ny retning. Og det ville jo være et stort svigt af muligheder. Måske er det. Og ville også være et svigt af de danskere, hvis man gjorde den det, som Lars Løkke foreslår. Den nye retning, du taler om, Pelle Dragsted, som jeg tror rigtig mange danskere gerne vil have, det er måske en retning, der ikke er så splittet. Altså, danskere, det er jo det, vi hører, det siger Lars Løkke også, det påpeger Mette Frederiksen også. Vi er trætte af al den her splittelse i dansk politik. Vi er trætte af yderfløjenes ekstreme positionering og ekstreme ultimative krav og påvirkning dansk politik. Der er brug for nogle fornuftige, voksne mennesker inde på midten, som træffer de rigtige beslutninger. Og på den måde, så anklager hun jo også dig. Jamen, jeg synes, det er noget fjollet noget, det der møder fløje. Altså på mange områder, der står Enhedslisten jo på mange synspunkter, derfor Socialdemokraterne gjorde for ganske få år siden. Vi synes, det er rimeligt, at der er en efterløn, der griber dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Vi synes, at dagpengesystemet skal være mere robust end det er i dag. Mm. Altså vi er lønmodtagerparti, som grundlæggende forsvarer almindelige mennesker, okay. Som lønmodtager, små selvstændige andre rettigheder. Og det er jo fair nok. Jeg synes jo, at partierne flytter relativt langt til højre, og Socialdemokraterne på en række områder. Så kan man sige, så står vi så på den ene side af det. Okay, men du ser ikke Enhedslisten som et yderfløjsparti. Det kan man jo så diskutere, det har vi ikke tid til her, Pelle Dragsted. Nej. Men noget, jeg gerne lige vil spørge dig til, det er, nu må du sætte din lid til, at Mette Frederiksen mener, hvad hun siger, og hun rent faktisk afviser at danne en regering hen over midten. Kunne det så ikke også være i røde partier, ligesom de yderste højrefløjspartier, at I skal holde op med alle de der ultimative krav, for det gør det rigtig svært for henholdsvis Mette Frederiksen og Lars Løkke faktisk at lave en henholdsvis rød eller blå regering? Jeg synes, alle skal passe på med ultimative krav. Altså, Socialdemokraterne har jo også formuleret sig meget ultimativt på udlændingepolitikken, for eksempel. Ikke? Og så har Radikale formuleret sig ultimativt modsat, og SF har krævet kontanthjælpsloft, og vi har faktisk ikke stillet nogen deciderede ultimative krav. Vi har sagt, at vi skal selvfølgelig have indflydelse, og hvis vi sætter os ned efter et valg, alle de partier, der ønsker en ny regering, så skal der lyttes til alle partier. Men jeg er fuldstændig med på, at alle partier også skal bøje sig mod hinanden. Jeg har sådan set foreslået, at vi alle sammen gik til valg på vores politik, mm-hmm. og så bagefter må vi jo sætte os ned og så forsøge at nå frem til enighed. Og i den situation, der skal alle selvfølgelig kunne bøje sig mod hinanden. Det, vi har sagt fra Enhedslistens side, det er, at vi kommer altså ikke til at spille et spil, hvor det er Socialdemokraterne, der bare siger sådan her, skal brættet sættes op, og ellers så går vi over til Løkke, eller ellers så får I noget, der er endnu værre. Altså, okay. Det skal være en ligeværdig og respektfuld forhandling mellem de partier, som ønsker en ny regering. Jeg hører, hvad du siger. Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Tusind tak. Det var så lidt. Og som vi har kunne høre her i programmet, så er der så rigtig mange politikere, der har en holdning til Lars Løkkes idé om en SV-regering. Men dem, han rækker hånden ud imod, Socialdemokraterne, har altså indtil for kort tid siden været bum stille. Vi har her på programmet tilbudt en stor andel af de socialdemokratiske folketingsmedlemmer at være med i programmet i løbet af dagen. De takker alle nej. Men for en halv time siden, så kom der så en udmelding fra bossen, Mette Frederiksen, Socialdemokraternes leder. Hun afviste på et pressemøde, at hun er interesseret i en SV-regering. Jeg vil gå efter at få en borgerlig liberal. Ja, det var ikke Socialdemokraternes leder. Hun kommer her. Selvom Lars Løkke måske i valgkampen lyder lidt mere socialdemokratisk, end han har gjort tidligere, så håber jeg selvfølgelig også, at man vil vurdere de seneste 4 år. Og det, der står tilbage, synes jeg, det er jo nogle år, hvor der har været forspildte. Altså, hvor man ikke har brugt muligheden for eksempelvis at udbygge velfærdssamfundet. Lars Løkke har skåret, hold fast, næsten 9 milliarder kroner på vores unge uddannelse. Og påstå, at der ikke er en stor uenighed, det er jo historisk ikke korrekt simpelthen. Ja, sådan lød det fra Mette Frederiksen, som altså brugte sin tid på pressemødet her kl. 15 på at udpensle de forskelle mellem hendes partis politik og regeringens politik, som hun ser det. Det har været svært at få en, hvad skal man sige, folketings-socialdemokrat i studiet, men jeg har fået en socialdemokrat i studiet. Han står her nu, han hedder Frederik Vad. Velkommen til. Tak. Du er formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Er du enig med Mette Frederiksen? Ja, og jeg må sige, jeg synes, det er vildt, at vi behandler det, der er kommet i dag fra Lars Løkke Rasmussen, som alt muligt andet. Altså prøv at høre, det er på månen, det er gak, det er gakkelak, og jeg synes, det er helt vildt, vi nu har en valgkamp, som både er lang, og som er fyldt med alle mulige gakkede udmeldinger. Altså, det er som om danskerne både har tabt i spil og kærlighed i den her valgkamp. De har fået en alt for lang valgkamp med alt for mange gakkede udmeldinger, og det Lars Løkke siger i dag, det kan man bare på ingen måde tage seriøst. Det er fuldstændig gakket. Nu, siger det helt gakket, men så vidt jeg ved, så er der en del meningsmålinger, der er peget på, at der er rigtig mange danskere, som godt kunne tænke sig en SV-regering. Synes du, der er rigtig mange danskere, der er helt gakket, eller hvad? Prøv at sige. Nej, de målinger skal man tage med et gran salt. Jeg tror, der er rigtig mange danskere, der er træt af alt det ståhej og brok og råb og skrig, der er rundt omkring i dansk politik, og de vil gerne have noget mere ro. Men det er fuldstændig på månen at forestille sig en SV-regering. Altså fuldstændig. Og det er helt vildt, at vi overhovedet diskuterer det som noget normalt. Altså det er et desperat træk fra en regering, der synger på sidste vers, det her. Altså det er endnu et poppet indslag. Og hvad så med i morgen? Er Lars Løkke så blevet, veganer? Eller skal Alternativet ind og have ministerposter i en ny V-radikal regering? Altså man kan ikke tage noget som helst seriøst i øjeblikket. Det synes jeg virkelig er skræmmende. Okay. Altså du lyder jo nærmest sådan vred. Jamen, det må jeg sige, det er simpelthen ikke at tage danskerne seriøst, det her. Mm. Det synes jeg ikke, det er. Okay. Du skriver på Twitter sådan her, en SV-regering ville skabe et jordskred mod fløjene. Det er jo teknokratpolitik. Ja. Hvad mener du med det? Det jeg mener er, at hvis man laver en SV-regering, så fortæller man jo danskerne, at politik ikke betyder noget, at retning ikke betyder noget, at det er ligegyldigt, om man stemmer rødt eller blåt, for det er alligevel alle magtpolitikerne inde på midten, der klumper sig sammen. Og det er jo den teknokratløsning, som vi har set i store dele af Europa. Hvis man har været træt af yderfløjene, så har man indsat marionetregeringer rundt omkring for at køre sådan nogle embedsmændsministerier. Og det er bare at devaluere politik fuldstændig. Politik handler om retning. Politik handler ikke om de der embedsmænd, administrative konstruktioner. Men så siger du også, at det er yderfløjene, der tegner retningen. Du siger, at hvis det var en SV-regering, så ville det blive teknokratpolitik. Siger du egentlig ikke så, Frederik, at både S og V, og nu er det jo så S, fordi du er socialdemokrat, at S simpelthen har brug for sin yderfløjsparti og for rigtigt at mene noget rødt? Fordi hvis ikke de har dem, jamen, så bliver det sådan noget kedeligt noget på midten. Nej, fordi Mette Frederiksen har jo afvist en SV-regering. Ja, det ved jeg godt. Nu går jeg ind i, altså, ja, Mette Frederiksen, du siger, at en SV-regering vil skabe et jordskred mod fløjene, for det er jo teknokratpolitik. Så siger du også samtidig, at den politik, man vil føre socialdemokratisk og venstre sammen, vil være teknokratisk. Anerkender du så ikke også, at Socialdemokraterne har brug for deres yderfløjspartier, for Enhedslisten, for SF, for at kunne føre noget ordentligt rød politik? Eller så bliver det sådan noget teknokratpolitik? Nej. Det, jeg mener med den sætning, det er, at hvis S og V skal i regeringen sammen, så kræver det jo, der er noget, man er enige om. Og det, man kan blive enige om, hvis man skal i regering med hinanden, det vil være teknokratpolitik. Fordi du skal finde den der grå midte, som er farveløs, som ikke rummer nogen retning, som er administrativ. Og det vil sige, så får vi teknokratpolitik. Men det er jo lige præcis derfor, at Socialdemokratiet ikke kunne finde på at gå ind i en SV-regering, fordi vi er ikke teknokrater. Men mange vælgere elsker, når S og V samarbejder. Du kan se det i kommunerne. Når S og V samarbejder kommunerne, så elsker vælgerne. Det skaber rigtig god kommunepolitik. Hvorfor kan det ikke også være sådan i Folketinget? Men der er altså forskel på at lave en rundkørsel i Holbæk Kommune, og så skulle ind og definere retningen. Det er jeg enig i, men S og V i Folketinget stemmer ens ved over 90%, 90,55% af afstemninger om lovforslag i den her valgperiode, der har de været rørende enige. Ja, og ved du hvad, de stemte også ens for 30 år siden, og de stemte også ens for 40 år siden. Og det er fordi, at man har forskellige udgangspunkter, og så mødes man og laver aftaler. Og det handler jo om, hvilken politisk skole man tilhører. Det er jo også sådan, hvis man fx ser på fagbevægelsen, der er nogen, der mener, man kan konflikte sig til fremskridt, og der er nogen, der mener, man kan forhandle sig til fremskridt. Og det betyder jo ikke mig, os, der tror på, at man skal forhandle sig til fremskridt. Vi advokerer jo ikke for, at fagbevægelsen og arbejdsgiverne skal slå sig sammen. Det handler om retningen. Hvad er udgangspunktet? Og det er jo en politisk skole. Der er mange, der spørger mig, når jeg er ude og snakke med unge, hvorfor melder du ikke bare ind i Enhedslisten? De går også ind for frihed, lighed og solidaritet. Jo, men socialdemokratisme er en praktisk opskrift på at skabe fremskridt. Det er jo en politisk skole, der virker. Og det er derfor, at man kan ikke bare sige, de stemmer ens, men så er de enige. Fordi det er ikke sådan, det fungerer. Frederik Vad, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Tusind tak, fordi I kom ind og randede lidt. Tak skal du have. Du lytter til Radio 24/7. Og nu vil jeg tale med en anden tidligere socialdemokratisk finansminister, nemlig Bjarne Corydon. Velkommen til. Ja, kan vi fange dig der? Er du her, Bjarne? Ja, kan du høre mig? Nu kan jeg høre dig. Lars Løkke Rasmussen, han blev på pressemødet stillet dette spørgsmål. Ja, nu skal jeg lige finde spørgsmålet. Jeg havde håbet på en elegant overgang, Bjarne. Det beklager jeg. Den kommer her. Det går nok. Men det altså, nok. Der var pressemøde i formiddags, og der blev Lars Løkke Rasmussen stillet dette spørgsmål. Har du drøftet et muligt regeringssamarbejde, SV-regeringssamarbejde med Mette Frederiksen? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har Løkke ikke, men han har drøftet emnet med dig, Bjarne Corydon. I bogen Befrielsens Øjeblik, der står der nemlig sådan her. Jeg talte med Bjarne Corydon om det engang, men ikke på en forpligtende måde. Derfor er den rigtige måde at omtale det på nu, at det er en refleksion, der findes. Den findes i mit parti, den findes i Socialdemokratiet, den findes hos Dansk Folkeparti, hos De Konservative og hos Radikale. Det er jeg ikke i tvivl om, og fra tid til anden artikuleres den også, er Løkke altså citeret for at sige i bogen. Dit tidligere parti, Socialdemokraterne, er jo grundlæggende afvisende over for ideen. Men synes du, det ville være en god idé med en SV-regering? Jeg har anbefalet den idé på lederplads her i min rolle som chefredaktør på Børsen i over et år. Så jeg synes, det er en meget positiv udvikling. Jeg tror, at der vil blive set virkelig positivt på det i erhvervslivet, som vi skriver til. Og det er jo også fuldstændig korrekt, hvad Lars Løkke oplyser, at det var noget, vi drøftede uforpligtende under Thorning-regeringen. i forbindelse med, at vi jo lavede mange store aftaler sammen. Altså en skattereform, en finanslov, en vækstplan. Så det er helt korrekt, og jeg synes, det vi har set i dag, der er bestemt ikke nogen garanti for, at det går godt, men jeg synes, det er det første eksempel på lederskab i den her valgkamp. Okay. Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske, skriver i sin leder, som hun har lagt ud for nylig, Lars Løkke afmonterer et reelt borgerligt projekt i dansk politik. Det er trist og et svigt af det borgerlige Danmark. Ja, men hun sidder jo så solidt fast i en tankegang, hvor det vigtigste i verden, det er forskellen mellem rød og blå, og det er hun jo meget velkommen til. Det Lars Løkke vel siger i dag, og det jeg selv har ment længe og skrevet åbent længe, det er, at den forskel er der jo, men den er da langt mindre end den modsætning, der er mellem midten og yderfløjene. Ja. Og det synes jeg jo for alvor er kommet rigtig frem i den her valgkamp, hvor S og V jo har rykket tættere på hinanden, og samtidig jamen, så er den trussel, der er på yderfløjene, og det er jo begge yderfløje, det er både til højre og til venstre, ja, den er blevet meget mere, den er blevet meget mere tydelig. Altså de her... Og så, der er en vigtig ting mere, det er ikke for at tage ord fra dig, men det er jo, at det her er jo en prik i et større mønster, og det er jo noget, vi ser ske i stort set alle demokratiske lande. Så det er jo ikke nogen overraskelse, det er kommet til Danmark, og der tror jeg, Mette Østergaard sidder en lille smule fast i en fortid, som hun måske får træk. Okay, men Bjarne Corydon, vi har lige haft en ung, fyrig, socialdemokratisk ungdomsformand i studiet sige, det vil være helt vanvittigt, det vil være gag-gag med en SV-regering. Ja. Vi har brug for forskel i dansk politik. Hvis vi udreder forskellen, så bliver det til sådan noget teknokratisk pløre ind på midten. Du har 30 sekunder. Ja. Ja. Ja, måske var han mere febrilsk end fyrig. Det ved jeg ikke, men altså, der er jo store forskelle i dansk politik. Måske er de større, end de har været i lang tid. De er bare ikke imellem rød og blå. De er imellem midten og yderfløjene. Men der er til gengæld virkelig noget at slås for. Bjarne Corydon, tidligere socialdemokratisk finansminister, i dag chefredaktør på Dagbladet Børsen. Tusind tak. Tak skal du have. Tak for jeres sms'er. Vi kan lige nå en sidste her. Jeg er faktisk enig i, at hver dag er en ny valgkamp helt gakkelak. Jeg har aldrig været så politisk mismodig på Danmarks demokratis vegne, skriver Jan. Tak for jeres sms'er. 55 minutter er slut for i dag.